polisen Södermalm. Ja, tjena, Fredrik Lindström heter jag. Jag skulle bara höra mer. Hur mycket skulle ni ha för att wasta en snubbe? Vad säger du? Hur mycket skulle ni ha för att wasta en snubbe? En större jobbig jävel. Det är en polare till mig. Va? Han är så jävla jobbig och han dricker ut så blir han helt snurrig och härlig. Är han hemma hos dig nu då eller? Nej, jag vet inte fan. Jag vet inte vad han håller till med. Men jag tänkte att ni borde kunna ordna det där på något vis. Ni har ju puffror och grejer. Ja, det vill jag ta med. Men liksom plocka upp en och piketbuss och så se till att han försvinner lite diskret. Ja, men var är han någonstans? Jag inte fan vet jag var han är nu. Ja, hur ska nu är vi väl borta. Veta det då? Nej, men om vi gör ett deal, du och jag, va? Så att vi bestämmer. Vi ska, okej, vi erbjuder oss att wasta den här snubben och så säger, får jag pröva vad det kostar. 30-40 lakan får väl. Nej, kan vara rimligt. Nej, så något sånt sysslar vi inte det med. Det gör ni inte. Nej, det gör vi inte. Okej, jag får kolla med grabbarna ner på Patricia då. Du får göra det. Tack så mycket. Hej.